Jahning kalokko kätti länget. Mämbäng tang pas bulan upamaneko. Wintang kliwa kusuma ya sumawur. Nuwun sarawihipun Koko Prabi Ngawunggu. Kula ngaturaken kareharjan mugi kunjuk wonten karasanipun Koko Prabu. Kawula nuwun. Nuwun inggih Yayi Prabu. Dateng kadhahat katedha kalingga murdosih panakraminipun paduka Yayi Prabu. Wangsul pangastawa kula katur. Nggih, Koko Prabu sampun kula tampi. Paman Patih Haryo Sangkuni padha raharja. Kawula nuwun inggih sinuwun dhateng kapundi. Paring perembaginipun paduka ingkang sinuwun pangabekti kula katur. Paman Patih, ya kaya wis manira tampa. Kawula nuwun sinuwun ngawangga kula mboten kantun ngaturaken kararjan mugi konjuk. Inggih Bapak Penemban dhateng kapundi paring perembaginipun Bapak Penemban. Adi ayo sumen padha raharja di. Iya iya wak ning gendel soko lima wis tak tampa wak ning gendel. Kados pundi pawartosipun Koko Prabu ingkang dados sesulih kula. Rawuh dumateng ing sendang kendayaan menapa sampun saged lebda ing karya. Keparang matur dumateng paduka Yayi Prabu. Sanadyan lampahipun rakanta wonten pepalang sawetawis namung mboten dados sebab. Inggih awit saking pangestunipun Yayi Prabu rakanta sampun saged minangkani dhateng pamundhutipun Yayi Prabu. Kula sampun nimbali dumateng pun resi undhakan dalah atmajanipun mantu. Ingkang wekdal menika sampun kula unjukaken ngersanipun paduka Yayi Prabu. Inggih menika tiyangipun Yayi. Ngaturaken sanget agenging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene Koko Prabu sampun ledha ing karya minangkani ingkang dados atur panyuwun kula. Heh, mengko tresi undhakan. Kawula nuwun wonten timbalan ingkang adhawuh. Ora mangsa kaget alasaning atimu sira ingsun timbali suwan menyang praja saat majamu mantu. Kawula nuwun inggih prasasat sinambering gelap lepat tinubru ing mong tuna. Kula tampi timbalan paduka ingkang sinuwun langkung rumiyin kula ngaturaken pangabekti. Iya, kaya wis ingsun tampa. Iki anakmu wadon. Kawula nuwun inggih menika mantu kula pun Wandan Sari. Kuwi ngerti wigatine ndak timbali. Bawanipun mboten nate ngabiyantara nuwun inggih tuwuh tandha pitaken raos ing manah kula. Wonten wigatos ingkang pundi paduka sinuwun keparengan nimbali dhumateng ingkang abdi pun undhakan. Para si undhakan. Sira cumondhok ana ing sendang kendhayaan wis winatara pirang candra. Saking petangan kula kirang mboten kathah langkung sawetawis. Sampun wonten salebetipun panca candra kalenggan menika. Wis ana panca candra kalenggan. Kula nuwun inggih. Kuwi ngerti. Desamu sendang kendhayaan kuwi isih ke bawah ngendi? Menika tasih kalebet wilayah Ngastina ingkang iring lere wetan. Kuwi ngerti yen kuwi isih ke bawah Ngastina. Kawula nuwun inggih. Kowe ya sa disana kono wis entuk palilae sapa? Nuwun inggih dereng wonten ingkang maringi palilah. yen pancen kowe yasa desa mongko kuwi ana sing mbawahake burung antuk palilah pengerasamu kuwi bener apa luput. Inggih kula ngrumaosi kelepatan kula sinuwun ingkang menika sedaya kelepatan kula nyuwun pangapunten. Apa ya mung trima tok swarane njaluk ngapura ngono kuwi wae. Ing atase ingsun niku ratu luhur. Oh, agan kaya sa desa sing tanpa njaluk idin kaya ngono kuwi apa wis bener. Ora teges ora pernah. Dikira bumi merdeka, dikira bumi Murwa wanita sak desa tanpa idin karo sing duwe negara kaya ngono kuwi dudu menungsa kaya patra ping sato ora kenal kowe ya anggapmu apa merak pacak nerajang angger entok pindho bakal napa pitara sang anak Prabu Duryudana kowe ngerti. Inggih kula sampun ngrumaosi kelepatan kula menopo ingkang badhe kaparingaken dhateng kula pidana saking Sang Nata arupi menopo badhe kula lampahi upamane kowe tak kunjara saiki marga kowe wis pikun yen tak kok nyambut gawe abet mesti kowe ora bakal bisa nglakoni amarga awakmu ringkih mula kowe ora bakal tak pidana kaya lumraing wong keluputan lajeng kepareng paduka sinuwun. Dina iki pinangka paukumane atmajamu mantu kuwi wae ingsun pundhut perlu bakal ndak dhaopake kelawan atmajaning sun yaiku Gusti Lesmana Mandra Kumara. Wah bejo kemayangan kuwi Resi Undakan kuwi ora dikunjara kuwi ora kapatrapan pidana nang omah didasak kebesan marang anak Prabu anakmu mantu dipundut didaupke kelawan putra nata ngestina lho ora bejo kemayangan to kuwi. Iya kanugrahan banget Resi Undakan wis caosno wae. Iya kuwi ora kena suwala wis kepenak ing atasing dipidana kok mung dipundut atmajamu mantu dientukke karo putra nata lho ora wis mulyakake uripmu. Kawula nuwun inggih ngaturaken sanget agenging penuwun ingkang tanpa pepindhan semanten agenging kanugrahan saking paduka ingkang sinuwun kepareng angersaken dhateng anak kula inggih pun Wandansari gandeng ingkang badhe nglampahi menika sanes kula kula inggih namung ngaturaken waton anak kula menika purun. Yen mengkono wis moro tumuli tarinen ingsun bakal midhangetake. Ngger Wandansari kula rama keluputan gedhe pun bapa nggone yasa desa Sendang Kendayakan sebab durung ana palilah saka ingkang sinuwun nanging nadyan to mengkono isih bejo kemayangan dene sinuwun ora kepareng midana kelawan pun bapa ya mung pinangka kanggo panebusing keluputan nggir dina iki sira kinresaki lawan sinuwun bakal kapundhut putra mantu perlu bakal didhaopake kelawan Sang Pangeran Pati Atmajane ingkang sinuwun ingkang kasih Raden Lesmana mula ya nggir mesakno karo pun bapa kuwi gelem nglakoni daup kelawan Raden Lesmana. Yat langening kalang yanak gelar panda muncar. Tinlon nirike konang surem sorote tanpa dang. Kasor lan pajaring ing Romo, Romo penemban jimat punden kulo potuko sesemban kulo. Kados nambreng gelap sayuto kakiyating manah dupi kulo tampi dawuhipun Romo penemban. Awrating sesanggen persasat anggindong hardi. Romo, menawi kula kadhawuhan ngladosi Raden Lesmana Sukalila kula kapejahana kemawon. Kula sampun prasetya. Kula menika dados wanita sampun ngantos nglampahi duraka wangsa wangsul. Menawi kula kadhawuhaken kalian Raden Lesmana kula entengaken pejah kula. Kula purun weton sampun dados kunarepa. Kados pundi sinuwun? Mekaten atur wangsulanipun anak kula. Piyik. Ing atase iki bocah desa. Dikersake nata dhawuh lawan pangeran kok ora gelem. Diunggahke derajatmu Wandan Sari. Oh, bocah bodoh kuwi. Mah mulya kuwi. Bocah-bocah apa cawe dok dimulyake ora gelem. Mau nimung drep. Terus dilebokke ning negara. Dimangiri. Dikutuki menyan wangi. Lah kok malah ora gelem terima drep ora. Aja kaya ngono ya Wandan Sari. Kowe manut dadi majaning Nalindra, garwaning pangeran. Kuwi poe menak tak kandhani mung kari obo, kari perintah. Kowe ora kena nyambut gawe, dandan wis didandani. Kowe adus didusi. Turu diturokake. Kuwi yen kowe dadi garwaning pangeran, petone ana ning desa. Sikilmu mledak-mledak. Rambutmu abang kesorot srengenge. Pakulitanmu bengkerok sebab kuwi ana desa. Ning nek nang jero kutha mesti sarwa wangi. Sarwa pendel. Ngono. Kudu manut. Sanadyan rupi kados menapa inggih sampun tentrem manah kula gesang wonten dusun. Nadyan kula dipun mangiri dipun busanan ing sarwendah. Menawi mboten cocok kalian batos kula pedah menapa kula wonten kraton. Kowe aja wangkot. Iki sawijining pangapura marang wong tuamu nek ngantur manut apa kowe seneng yen wong tuamu mati? Kudu manut. Sukalila kapejana menawi kula kadhawuhaken kalian Raden Lesmana. Pekawan undakan. Nuwun kula. Yen to orang kasembadan atmajamu dhawuh kelawan atmajaku mesti bakal nampa pidana sangka jeneng ingsun. Kawula nuwun inggih. Menawi mekaten kula namung saged nyaosi pamrayogi. Bi. Mugi dipun padhesna sarana kemawon. Dipun padosaken sarana ingkang supados anak kula purun kagarawa kaliyan ingkang putra. Kan mangsah mambu pecah cangcut merkut nanjing samudra noyo tereng kanyol kawa banyu sumapet lantes meleke nganggamiro semingat hanam bagi ung Paman Haryo Sengguni nuwun wonten timbalan ing adawu. Paman Patih aja wedi kangelan. Mangkato dina iki golek sarana golek japa mantra ingkang supaya Wandan Sari gelem dhawuh kelawan putraning Lesmana. trewaca timbalan paduka ingkang sinuwun parang punapati medal pasuwanan. Iya aja kaya bocah cilik lagu mupaman hariya. Mana cabu? Persiundakan kelawan Wandan Sari papan no marang papan kangus sumadir sinambi angin dari marang tekaning paman hari. Kawan uning ibu terangis tak ngetahu. Ayo persiundakan anak macau tak kanti mancing paperman. Monggo pulau diri akan ayo ger mancing jerning mati aning palerman. Kelung mayang mekar nyirik nyong kleng kutane den candet miring kutane den candet miring ing pong nalika semono sampun jengkar saking negari Rekwono Patih Sangkuni ingkang sampun kaduto Sang Prabu kinen ngupaya sarana mirih kasembadan ing lampah Indang Wandan Sari kelakon kapundhut garwa lawan Radian Lesmono sinigeg ingkang ngandul lampah gentiya kawuwasa ing mancana candhake ing lagu datan kaya kang ana madyaning pertapan Giri Puspa Katingal sang perembahan begawan lintang terenggono pinarak lenggah kehadap ingkang rai. Jeruning pertapan lenggah ing sang perembahan katingal. Hamambet marang gandaning sekar tejo. warnane nggih menika to warnane. Ingkang awasta pertapaning giri puspa. Katingal pertapan asri tiningalan. Ana gunung cilik pucuke pinapar kinare pecerabaan. Ingkang lenggah wonten madyaning patapan giri puspa nenggih menika to sang penemban peparab begawan Lintang Trenggono. Nalika samono kahadep lawan ingkang rayi sesilih endang Sri Pamekak. Tangkantun sang yaning poro danyang suntreng. Lawan sang yop poro cantir ingkang samyo suwito dateng rasaning sang begawan Lintang Trenggono. Sawetawis tanyunan dikomang kono wijiling sabda ingkang dering kawiyo sing ladi. Taman Araras Moro Roro Bintro Hang Lam Lami Ong Paranto Mameng Tilam Ro Yaruming sari rantong Aum swasti hastu nama sidam sidaratu tat hastu hastu Sawatara nggonku pinara ana madi pacrabakan diadhep kelawan adikku kang ayu Kyai Endang Sri Pamekak.